ekyobuyobwo n'amabeera amanga atororeire abaana baminto abantu mbare bakiire kimbeera bataranyora amagana yatu abeeta okwegera nanga kyende babeire banyatamani lakini mbaranyaikeera nambanyaikeere tinati bakoyaikeere ekiagera mbaiyo lakini aerigere rianga kinya sawa itawanchetangania nakiang'anchete erinde tonyareko batokwegera amang'ana yaena gosegeta na koigererania chinko aso esabari eyo okwegenda nakorera chinka chiaito gose nchimogwenere nyasaye nanga kiende ekero torakora omogano bwense onyora na twensi twasoire ase riicho riria amona ekiamate kiri nyasaye itatoeire bono nyuma totarakora bionse nare kogania toire ribaga eria bena ase ogosaba erio torangere omoiko moke nwanyare koba ogokwanana intwe ase rituko riarero tosabango tata nyasaye omotonge igoro n'ense na bionse ebiro oye bwebako nobone nekiaga kwaweneire mbuya mono ase engencho gwatwancheire na kobua mono gwatorendire nyuma yebwiki engima gwatoikiritwe nsi amo twanyorire toraamo ase enchera yabene ase ogotegere redio yeiga nyasaye oito amang'ana kwarobeirio orakwane gocha ase abana bao rituko riarero onsi pi akoreke ase okoimokerwa igo na okoba obonene nanga kiende nyasaye oito ototaborore otworokie ekero okoani kwao gocha ase toremu na abagaka ba echinka na abang'ina na abana bari gwatoiremu na ebiegwa bona ase enchera eye neri nabere anyarekane ewiki engima twachire esiko y'obwanchani bwao etwasabire nyasaye tata omwana n'omoiko mochenu otoirani ase riicho riao na kobwa mono otosibie na amanyi ga yesu kristo yaitegete igoro y'omosaraba ase eng'encho ogosaria na ebibi biaito bono abana baabake nabone nande onsi asere barabe bategererete eriogi eriiga nyasaye ito nare gosaba amaseseni bwa abene ari kwarobeiri goitera gocha ase chinka chiaito rituko riarero anyare koba goikera kero yomo nyasaye ito yotegererete bono ekero toraire chinga kiechiga ase okobwaterana noyo minto cheremayo ntiri ase eng'encho ya eredio na kobwatera kohakikisa ng'a eriogi riasoire na riaigwekanire buya ase abana bao nomong'ina unes ekero aratokonya ase ogotosomere amarika machenu goetera ase amari ebuku nyasaye ito twasabire otobwatani amone engori otosiba amone engori y'obwanchani na chimbeo chimbe chiranyara koba chikoreta ase oko osaria emerobiri eye nyasaye ito twasabe na gochitogonyera ase eriria yeso ochietiare erio kero yomo yoranyora ring'ana riao rituko riarero arare obwate omogoko nomorembe ng'ekeene nyasaye gwakwane amonere bono twasabe omoiko omoche nwachaka monaintwe naende akora monaintwe ekia twaboria ase etarichani ya yesu kristo oromoboria amina bono abanchwa ewiki yaeta tokarigereria igoro ya nki amarika agokwana igoro y'obwanchani ng'a ninki amariko agokwana igoro y'obwanchani aya naro twarigereretie ewiki eria na tokarigereria tokaroranga nyasaye ito muna kare korika gocha ase tore goetera ase omorosombo wa yohana kera twarigete iruga ritani ria yohana inye ekebungo kia bitano na bibere na bitano na bitato tokarora yohana okorika ogotumia eriete ring'a abanchani tonyare kwa watongwanja na intwa sentwe na senyenjo yake ekyagero bwanja no bwanya sai na onde wensi oyo bwanchete oyiboyre amona nya sai na endo oyo namu manyete nya sai korende oyo tamwancheti oyo tanketi tamu manyete nya sai na bwanja ne bwanya sai tibolime yaye tokarigere ria sobwa agara abana ba minto paka tokala se paura kare kori kere kanisa ya Korinto oho tebana noisa kukwa memenu ya wa maraika noisa koru omobero osambwe noisa koru emibo ya oyonsi pie noisa kutuaro kwegena koko nganye vitunwa konye toli nobu anjani nigore gentobosa ose nigore etai ose ndege ekuoga mangana makongu igoro yobu anjani naenda kama ikira wona sako uwe congregation yeke mungo yiko mina vita toko manu amina bakorinte yiko mina isato esa kaya kotebanga asa yonsi pi amangana atato Ogo semeria, okwelena, na omu anchani. Nga asayo atato, ege nteke nena asebionsi pi, na omu anchani. Na omu anchani ege ntopore, nigo omu anchani baka omu visa. Omu anchani, nigo omu anchani baka na ono liotari wancheka. Omu anchani, omu anchani baka omu nyavive. Omu anchani, nigo omu akore mereria. Obu anchani, mboli kwa wala ya rama ve. Obu anchani. Tikamba teia wana wanitu. Na wile mkwegera mangana igolo ya bantaba. Ababaru wale tenende toko ligere liya igase toko re. Abamora moko, abande moko ba ama lieta ngane. Achineji manoki, muna mora awaroke. Bono, ina changa ikanande, mbwanele na sonile kuruwa saa bantaba. Narego sabanya sanga nyondi yarego nyarekana eso ya saba Kristo wanya sai abantu abako kunga babu ato bororo bokoro ku dementia abantu abwe dementia bangina no bororo boli okweba bugango goko tebendera te kweba wona abantu abagotira aba watolenta ekero kwa mote yeye ntoiga niga oke bwata na ende bweba eta iketa era none ya moyere bwebire nkina re tere kwa ne yeiga na ami nga barabwa mbali ko manyama yego sama be keri kwa mote ya ke bwata bweba lakini ga chori eri aba Kristo ba ko gendo nya sai okamohosa na 1960 Niga kemegete yente kyo motwe na bongo bwa paka 2003 kera oje kokwa nali arati nali areve na ende ta kweba niga kokwa so embera onyolete nkwamba wa ser 1960 obwanja abantu ba Yesu bale kotwara obwanja ni lani gento na kabanyore ekomo bakweba aende bagendereire Asoro gendo, hami makweba mave, makweba mave, wakendelea. Na hende kachimula aligeno ona bareli, walibari waka chicha nganka, chalinu, inuvone nyasana bakonyete. Walibari waka chicha nganka, wakuongorana, wakuongorana, mambibogo kia, endu wilanebu wakile, nakimua bokile. Mchikira abuto okoria, mchibono tuwa kumu na marawa, etu watinde temose. Ayia ere, hami watikira agabu. Lakini hawa hawa toko tariko genda kanisa hawa toko nchisota. Hawa toko liye chocolate. Drinking chocolate. Niga kukwa. Pakanya aso embe roko gechete. Obu anchani. Obu anchani buwa yeso akare kukwa nila poro. Ocha setole. Nga inki nyasawa ita kukwa na kuhetila sobu anchani. Obu anche, nivu obu anche, na onyamba libata ale u anche, and for sure, that's why Jesus came. Nageka yesa achete, kukwe ingole kia gena, tutua kore tekia nilo tuarenga hapa nyavize tokabuno ama chikanya saa tokagenda isiko yobu anchani wanya saa lakini ya senge nchi yobu anchani nyasaa nobu anchani na bwansi ya waibu hili mbele hae ulikamatu wa robu anchani boka movete ule yeso paka alachaga sungo mwasaraba aalige tesemani aga tuwe ruwa mate aga akwe mejariti akaramwa aka tuwe kiruwa mangana mange na kubwa mono akawe kiruwe kofia maguwa somo tuwa ye isitoshe aga tuwe ruwa makororo umutako kororo yako umutuwe ruwa makororo na po onye kororo mwano nyesee tori yeso akaremelia pore meli ninka buato pore meli gosomburo ayumo ngino no kabuato gosomore meli ande era kininto aronga bagina na pore meli ya a asenge nche pore meli tia basacha bono lero amangana tote de koligero dina araya ine no musacho de bonguri ayu riri aman Iho tindabarama. Tindabarama wana wanya saa. Nima denga naba saa cha mwore. I know. Abagaka. Nima denga naba saa cha mwore mwubu watemechi. Nima denga mwubu watemechi na hende mwubu watemechis. Chie nkamuna abagaka. Lakini wano lero. Ayato kwegira. Na alianga ki ime. Lakini omu saa chore. Omu saa cha moronge. Iyo na liyo na ina ato kwega lero. Na hindi na wego sawa obu ata ngora ngora na liyo la nyore geto kwega la. Eri hindi ekero tuwa manyea igo. Vono diarine tokonye tunyareko watoku manyanga nkyo manene za alotezi. Ekero na rango kina korunseo buwane buwane akarayane. Iyo na wego iwa basacha awe toki ngumo sacha buli. Ngumo sacha buli. Nande kera weto gigo niko bari kuriye eita umugako ini gabwata abanye na batano usobere usobane usobatano amini batatu naenda akagita naende ngakiye nene arole ko gubugambi ikiyara na baba gushiba bwate mbere gonga to ko gubugambi ko bwato mukungu yomo ekero bwato mukungu yomo gotora kugamba kine gikingareka Toko nyara kwa nga kioke nyara kwa kukigayana. Lakini umonto wata wangi na wabele matato wane matano. Ikomi. Uine olego sikuwa seke nyoro. Oe gubo gambi ikiagere na wata wosenia. Nga ekero amangana ye ngareka. Ako jagocha. Umo gambi onate na narole nga kiako nye nacha. Eki ne kio nara nga kiaoke nacha. Wano, hawa antaa hawa angiwa habile kwa wete inga mwanaume, inga mimi ni mwanaume, inga inge nombo sacha kegima, umo sacha. Ewe togi vale, tali gori oka. No anomo ruote ukoro kusure mani, nagani ntero otela kora igeta ikeye maa wana maa minto, monte gerere na monde meleli ya sawa otelo ukoiga. Ikea gira na monte gete nyora, toru usia mafundisho koru, ayatoku ya sikori alero. Oterio ni gomu ancheta sa matera aye kubwa mono otero uko iga ilo wako yenda iga ikola sa umu nubwe yosu aeri mwana umega nileo kwenu awesha eku nisinda mimi surema nini kiwa naishi nikiwa mufarume Mwana umega nileo kwenu, aweza eku nisinda mimi, suremani wakati nikiwa, naisi nikiwa mfarume. Kira jambo na majira yake, kira kusuti jini ya mbingu, wakati wakusari wakufa, na kupanda pia na kupora. Kira jambo na majira yake, kira kusuti chini ya mbingu, wakati wakusari wakufa, wakupanda pia na kungoa. Alichitwalia wake wengi, kwenye kufika erufu moja, fedha dhahabu na tunu sote, sautajiri alisipata, alijitwalia wake wengi. Kwenye kufika erufu moja, fedha dhahabu tunu sote, sautajiri alisipata, yote ni mambo ya upatiri, yatendekayo chini ya jua. Alimuomba muumba wake, kasamewa makosa yake. Yote ni mambo ya upatiri, yatendekayo chini ya jua. Alimuomba muumba wake, kasamewa makosa yake. Alikuwa na akili nyingi, alikula manono ya inchi. Waimbaji walimuimbia, ni nani ambaye hakumjua? Alikuwa na akili nyingi, alikula manono ya inchi. Waimbaji walimuimbia, ni nani ambaye hakumjua? Yote ni kuchiriza upepo, indiyo chumura ya yote. Umche Mungu na ushishike, amri impasayo mtu. Yote ni kuchiriza upepo, indiyo chumura ya yote. Umche Mungu na ushishike, amri impasayo mtu. Kina tero tero kabana banyasaye omuntu okorokwa Sulemani n'omusajja bw'okumya otogira asoboika bwense naye ndondetayo obunete rekoti atigeta asoboika bwense nigabwata abakungu elufu eyemo myasaba okomenta myatatu akaba elufu eyemo myatatu mbali basegere abakungu abonsi bakora okunywa nkemuga Sulemani abakungu korunanda yemo paka elufu eyemo musajja kyora asoboika bwense rero oreta ebina ya Sulemani bono Sulemani oyo ija ekeraara omuruti agagikorigeri agakumi nga bwa obeire omuruti nani akaba omuruti ekerengo nga abakungu bonsi pi n'aba Sulemani ono nyenamaali ense eye n'abwate kidaavu kifeeda kicyuma odos Sulemani n'abwate kira gento n'abwate lakini akerakorigeri Sulemani ekera kuriri ebere Sulemani omwana wa Dawudi omwana wa Batisheba akagikorigeri akaroranga nkiekengokora akamagoteba iga niya ayoti ni mambo ya ubadiri aina mangana ye erioki ekehusieki abagoteba oina omwoki lani kende ikeyo eyatu yasira nonyo buwate rufwe yemo igo yatu ete yasira ono awa imbachi kwa saba teria waka motera akalievi norubye nse akini ondete yomobuete lakini igako kore loko tebanga ki nira aliko nyara kwa oko mnyokia embeo nikulisha upepo lakini agakorera asakongo kenye Samaria yosi pi yeta kyo morandi komnele kemungo ye komna mitato paka ikomina bi na roterana na nonya na korete yosi pi niona aliko mnyokia embeo na omwari oye ana agamangana yo omwari opi nga obwata makika nyasaye onyare koba okubwata makika nyasaye ekyana kyako wenera muno omuntu ono rero ntoligere rina ki almost such a yes or no, or you, like, who's a real man? Who is a real man? Like, almost such a boronga boronga nimo, almost such a borinimo. I know I don't call you about what I mean. Now, in the Kerongo Kwan, I don't understand that I'm Mori Abasacha, not Rasacha Mole, where's Pina Rasacha Mole, Kermo Wadachinka. And I hear a Yarikan of Mosacha, I say. Omosaje rende aboko omosaje rieta aboko omosaje rieta na ene na roma denga tona basaje marieta lero ekyo tona agenda samariko na tuene ke ditare no omosaje boronge no ororioyo no rimuna suremani obwata bakungu erifeyam gose no ororio omosaje boronge nimo aina atura aligereria na ekero to jikoligeria mangana jaiga ningani abaminto omong na yunes ya sore onyare ko bawoto somere getabu kia saburi isano isato saburi isano isato nigonda ganye osome kebunga kama iga morongora ochimate pakase ndagotebie ogojara ko bagukorera Igo, abasaje motegerere, nabangina motegerere, ekiagera amagana naro. Mongna Yunes, naonde? Naonde? Karibu bono. Nero, lingana lima, mwoli goteba, nga obwana na wanya sae, nenge nje ya mwanya bantu. Kumunge ketanga nikiama na goteba, nga ayom manene. Ayo mane noito. Urieta liao na chile no wanene. Obonge asense yonsi. Obonene uao ni obogo togi guano nyango ika iguru. Ase emeno ya wana ne ya wako wonga. Ningo tuaga cheire ebu ulibotio uaba bisabao. Elinde oko inyeria ise ababisabao. Na okubarusia ege siomba. Ekeron kuligere liago cheigoro. Na korora embere mwa korete na mabokao. Omo chienyi nechingena ngani. Ebi kuwa vegete asabo. Omo onto inche isaine. Aye oriendelete komorengere lia. Mwanya vanto ninki aisaine. Aye okomorenda. Wamuwe kile kwa inse ake asore aye omanene nyasaye. Wamuwe ilie omanene na amasikani. Wamuwe kile kugambela evi nto vyonsi watu ngete. Wawe kile evi tungo vyonsi inse ya maguraye. Kingondi kiyonsi nechiombe ama nechi ngiti kiro sana. Nechi nyanikiko iluka ama nechi nsechi ya nyancha. Nakende kiyonsi kego etana na asichi ndibachi ya nyancha. Ayomonene noito. Elieta liyao nakirile no wanene asense yonsi. Amina. Yamo na baba soko somokwe na bami nto bali twatereere ono lero nto kwane le chinse moisa totoko teba nga 3D's 3D's yotima etinga kinda ateve ki dinyanda chiritwa katebire nga dinyanda erie gochakane erie da David edieri ono teto lyo ageto kori kenga 3D's 3D's yechiga Na jito te etori gero leto nore kaptisa nga omo ontoyo okoro kunga who's or what is a man? Who's a real man? Omo sacho bori mingo. Ono, naonata katori gero lichi nseme echeo ireka otoko nga kuegera afege tabi echeo kia saburi isa anesato eke mungo kia ego chinse muna tuwa somire. Lakini rembe iga Okonogo tera wada uti omonyene akonyara kobo okotogi nyasaye. na niga ako motogia oetira asama kum ama nene na ama kumia alio monena korire ama kumia korire na arariaya Daudi aga ikaransa asomo gimabuwa ye asoko ligere ria asoko momo nuoti asoko momo gami akataka korigere ria arorenga eke na korigere riense oma ya korigere ria emeremo nyasa korete origere rio motieni origere tingene ngeni oma kukumia nga uwa na hinde nga yonsi tini kakoro kiobo nene nechinguru kia nyasa Daudi ajiye tiko tigera aga na nye oroche chingina ngeni akararo motieni ajiye tiko ajiye tia tigere aga akama calm down down aka aga ikerere bie komo nyene ekera kwerie ria ekera korie mwanya bantu ndo munatongire paka aga ikera kwe wori wori na kishwari mwanya bantu ningo unyare ko ba kuparengere ria ni mwanya bantu ningo Ndo nyara kwa wakomorenge ya nyasari. Mwanya bantu. Eke lako oligere liyo. Igoro ya mwanya bantu. Oligere liyo ama kongu. Ama obo tongi buwa nyasari. Nemele mwanyama kukaye. Hoji korige oranga no. No comparison. Nga kweta ni igoro. Wano. Nikwanto ya toligere liya mangana. Aba angina montegerele. Na hende jengo sabamonga vene. Ikiagera mangana la jika ya konge. Ngoko ngagu chivono. Wono na wate 3Ds. Dia ya mo. Iwo konye rika. Na wola aloke. Wola aloke rieta dayana. Edi ya kabere. Na wola aweke edefo. Edefo. Tomo mahebi edefo. Saitani matingi. Edi ya gato, na hula aweke divine God. Ono, na wante toli ikego, olibu anjete kulika 3Ds. Amen. Ntangani, tuwatea vile, Diana. Ea akave toli ike, therefore, Satani. Ea gato toli ike, divine God. Ono, ama nganaya na alona atakatole enda sobu amu awana wa minto. Tuwaligele ili Daudi muna kurogo sabakuwa ye, nogo togi kuwa ye uchia so mwanene asenge nche yembele memi yo mwanene akolile. Wono, ilontage te, walimuare kutuware chi translation, I wish umoralian kuwa ndigele tie e translation ego kuwa nege bungo ola asomere. Ondani ukabuate translation yendego kuwa na kitabu kia saburi isano, amini isano isato, eke bungo kia vitano. Eke bungo kia vitano, kuru eke bunge ekemo, baki eke bungo kia vine, iga iga, Daudi, nila korua, igoro, yoko, ila kumo baka nyasae, asemele meni ya nyasao ita korete. Koreke mungo kia vitano na kemo, pakeke mungo kia kianda, kia nyara kwa mwaka ya koeresa. Kena oso masaburi ya hiyo, koreke mungo kia vitano na kemo, kia paka kianda, kia nyara kwa mwaka ya koeresa, igoro ya the responsibility, the authority, nyasa aeto monto yo iga, aeto mosacho yo iga. Ono, Eke munge eke mpake kiavine, Daudi nkoruare, ogo seseni, amini nkoruare, ogo motagi nyesaye na kumubaka, asa alia akorirama ya. Oti eke mungo kiagatano, otu moiti isane ya mpaka kianda, holo mwanya mantoego, oaiwe nsembo, nkiago tenenera. Lakini mwono, ase munge ilie kemo, pake yakane, na ikiagatano kemo, Toke ya kianda, yosu pie senta ya avo, nye voti ikira seke mungo kia vitano. Neke mungo kia vitano, na kige agote eva. Umonga yune ziro, neke mungo kia vitano. Eki agatano, nika kia agote eva nga? Aye. Kwa, kwamukole kuba inse ase kwamukole kuba inse ase ase ake asore ayo monene nyasaye kwamuboirie abonene na masikani ono tegerera abana bami totohende ngora igo tuibwanane nyasaye ekera kan gukwana mangana wetu asomo somba ya Daudi ki translation kinde chivo kwane rieteri ganga ki tianso ameruga e translation imbate ase obo sibu anega iga ikamu megia ya tano dia ganga for thou has made him a little lower than the angels and has crowned him with glory and honor. Aya, translation kinde chivo ni ganga ki for thou has made him a little lower than the gods. Than God, learning Kobuanya Sayake, and has crowned him with glory and honor. You don't like keep on that. You keep that Okuanaga. Almost such or you go, Tongiwe, Yasa, Tongire. Avang Napera. Almost such or Yasa, Tongire. Or you are one of them above. Or you are Musacho, Murigan, Madden of Moroj. Oh, Sancho, you can talk it out, talk it out, or look at it up for out to be Ammonai. You get the kick, getting a key, Nassau, Motongira, Kay, running a little lower than angels, or Motongira, in fact, Omonanake, Leo, no Monanare, Amarika, and Leo, that you know, Montorio, Musacho, and Nassau, Tongiro, Motongire. Little angels, kama muno mumaraika nere, tari gondoka, musacho yu mwate. Nere, ege ntongkilo naenda mwaire, nkile kia mwabono. Diga mwere, ntugekoro kwanga ki, omoi, omoveke ile, obo nene, crown him with glory. Nyasa oveke ilo musacho yabo nene, ego utuja yabo nene, omoveke ego utuja yabo nene, ari, musacho yo iga, otonge tuwe little angels, little lower than angels. Nyasaa naendo mweke ile kutu yobo nene. Tarigo yoka. Naende nkia mweile. Naendo mweile hona. Naendo mweile masikani. Babono liyeo liyo musacho ujua buwate nyumba. Nyasaa moto ongile. Ekera moto ongile. Tamo tigere ziga abwe. Aka mwe kutu yobo nene. Nekera mwe kutu yobo nene. Naenda aka momenta. Ama sikani. A eto musacho uju. Uyo uju olige etu uju obu ata nyombo uju uju. Abangina. Asore kukuru lake. Tiyanyi ane maiga. Eke ronya so ito. Akane kukua nila mangana ya kwete ya Sulemani. Amine Daudi. Nila kukua nanga. Umusacho yotongirwe. Nyasa atongire. Na motonge pe yes. Fine. Aka motonga. Aka mwe position ya yemo. Nekera mwe posisha haka momente yendo toko roka haka mwe kutia omo nene crown him with glory. Haba gina waliwa akale haba gusiba akale haba koroba haba denga tako nda amelomo sacho ne kia yela ne resi lelenka ele nyomba. Haba gina waliwa haba koro mba manyepe higo mba maedongo mosacha ne siro e siro. Why? Nyasaye kera kumotonga, niga kumotonga, erida akamwegu utwa, na weta liegu utwa, naenda akamomenta masikani aye abene. Mbura, wasare kilomo, ikiche ichokoto tezi. Ama sata ale, ama tama itie milomo ya abo, nabuwa abo aetie utu. Nabuwa abo aetie masikani, kailanya ila. Naro wakatuwa masikani kwa wajiko chaka otivonga amana eme tienyetano emiako yomo emiake vere wakatuwa amana wabo abu nabutu abu aetu wabu nene abu nabutu aetu ama sikani abu nabutu ama sikani abu nabutu na atewe na nabuwa baga kabaito toba babu ato wabu nene toba ama sikani nchi abu abu ono asenkereye iga nabate bidie riete nete rieta tayana mnora moroke na bona moroke tayana moroke terira mnora morokae ndio ugweto moroke lakini otumie riete edi ensese ya ikeira mwana wanya sae ase toa ikeire ensele eno omosa chonia ogameria uobo nene buaye ae wena masikani aye na rogo se konya ewale onya konya nyora ni honte ke tori gere ria sobo iko wense kusi wati tigata la la tiga kusi abana wa mito ina na amerika ase tore bon omosa chonia eturi ibaga anya ara kwa uobo nene na ae uo masikani mwana ya ta sense ya Amerika setore mwoko gamba sense ya Amerika ino vwate nse me ya masobo gimobo ega tiyo mosacha na umo kungu niko konyo ranga umosacha onye bako ya mchina amba keroko lige rie nse ya mune pange tevi ntevi yao ne meroveri yao ense ya miye pange tenu umonto motangani na umo kungu umonto kamere na abana umonto kato nyesese umonto kamere na umo sacha na be pange teyo na ambe yemo umo kungu na amba idere abana na amba isato chisese namba inye umosacha nane nabotola abe nonya namba isana kubwate kana nense korokwa marekani inki meate vera igo ekiagera oyo korokwa saitani onyali rekobwa uwonjorana na wotorana umoroberi onyasaye ekero nyasaye otebanga nyasaye agatongo umosacha akamwa obonene akamubekera egutu yabonene akamubekera masikani saitani onchoire oterabire omokungu abekerwe abonene aewa masikani aye nekera airwe paka abana bakorokwa baamate bonsi iramba bwati none ensemo mogakata bwati ensemo ororo oti abana baigaigai tisese mukori omo etachiri yane erongo baso katwaru nyakwamba nere gante eri nambire rari komubori nkyo okorera nga chumapire kero twagende nyangi esese ane yasira nachire nachire selda nachire nakire tangaso chipolisi weta tinanye nyora kuru chumapire mira paka tokwa nale ira iwondu alete kumubori ukarwara ye asenge njiyasi yesese yane nari imote vinga kubwata abana na ye tatu yesese nendike yasira na kuatile tu murango wasi ila soke kagenda nganiko na achire na tanga asire na ake chiri polisi yiko posi na abeke chiri kende nkeyo wano ikwete umontako tika kora agera asenge njenye sese ya asi nanda kasese kari ya kasi ni ini na mbori ile nga kono kwa kakolete na kari na kakolete chimie isato lakini ende na akaru wale ile miyamoja istini wana yuko chive hachia ne miyaina istini chiachire aae tariko kumia igoro ya habana ege ntaa kumeti ne sese nga ya asira nera kuanga kora angerera nere aita ameta uma atetenga esese yane ya asiriri abana wanya saa ekero omosacha agameiri amenye muna oria kubwateka nomorobere onyasaa omosacha oyo ogameiri komenya asobia bwanyasae erinda ategeme chinguru chiko rwonyasae divine powers erina nyara kobo kora e familia yaye ocho nyasaye mosacho irero mbaiyo nae no mosaidi ore nga ntoyo ntoyo kora mere moyo ito mosacha toyo bwate ni yanda na goteba nga omura omongi no mintu abana abaito nga kitogo kora kabo morore yesu kristo wote igoro ya mare Again, to tell us, we can have a school fees, a school fees, a school fees, a school fees, period. Lakini wake reverse to all in long enough. Abana wa ito na kima gende eteke moika. Eki ito wanya kobori, na ende ento kweva. Omo sa cho etwe, akama crowned with glory and the honor. Omosacho yo tayanaga na iria manenga nonya mamenyete nyumbe yemo nonya mukurari getande kemo nonya mwosange nyimo mwosanga amo hichi wogane iria manyeme ya ondiri ngaki aye nigo ogane iria omosacho yo ensemo yaye na iriye o nabwato bonene Naende nyasaa kamoweke na masikania imeaye. Wame di interigo ikonya haka mwoko vikirani. Nagota vikirani ye imechando nero. Na kia kwa lagai ya tauti ya watu ya wana ki. Nyasaa agatonga mwanya wanto. Ina little angels. Lower than little angels. Lower than the angels. Little lower than the angels. Omosacho yo otongwa sentere yeiga. Omosacho yo otuare vijanda ase familia ya ye. Abana wami. Nima etaba imoli nkore la tole sana. Nima etaba imoli nkwe tande la tole abana baito sana. Paso mebia baeta matemba tobaligeri emeremo nanga kiena naona bakungu na botola baligeri go saba saja eyo simbi amuno moibo za bogo sugulika se kinsa mecho lakini titwa nyago ikira se togo twala na weichanda na kweumia na kweri na asichinchera choeta sama sabo no kwengata iborona abana baeta twanyo Kaito kare kubara aguchi. Abana baira tuwa waire. Nyasaa toire. Kaito kare kubara aguchi. Omo kungu o nyasaa ngeire. Nimo ikika agose o nyasaa. Nimo ando batu yesu. Matenga yesu omo nginori kuwa ngeke. Oyo. Abana barikuwa doseso nenda barabu. Aba. Masaka kio rororo. Okabula teligi yambi. Ese yeiga ya koroka nirie ama sacha mwansi pi ya ba koroka nirie ama ongo. Mwongo na kiba koroka nirie. Tayana ekela koroka. Wose mchonyo na kujiko kwana. Oko imokie rio vivo na sinu meja. Obata ya emo kiande ya eme ya emo. Ama nyanga haka oti. Nekela hakire odi. Kia wanga mose na yotaka neiriga atuwa miatano osoke kwa kwa hile mwori ya kire kia osoke kuruwa dayano otigara nyumba otigara na habana choni oseri huwa otegona yenda sora aveke ema na umaita soko veke ema dayano nyara kovoku imo kira nye igoro Abana baki na watamoro chise. Na angakie ndo abana baki na wanyo oranga. Umosacho ndo chile. Umomuamu, umoramu, umotambe, umonyerele, umwenge. Abana bako mwoni muna wa Amerika. Watamu hati maje motu wa mwoni nga mama who's this? Mwene boyfriend yana. Na wato wato yu abana yu. Amana wako waboli nga ngoyu, nene boyfriend ya mama. kaisa kali mbamo seria abana ba minto omosacho moronge noro lyoyo ekere society ya gundire ya ikire kerenge kyo omosacho moronge omosacha morinoro lyoyo noria oranyara ko bugutwara obwanjanya ukyase omuntu noye nekere atwara obwanjanya ukyase omuntu noye omuntu noye niga komuha amasikani nekere amuhira amasikani naenda amuibwere abantu abaiga mbakonye egesaku kyabo mbakonye ekenyoro mbakonye ekanisa mbakonye ense na mosacha otawanja mukungu oyo onetagotyabe ekamarunsa semerie achinguru chikorwa igoro chinguru chikorwa igoro bigerera Sulemani oyo twatera igotera kwaye atalamu manyanyasaye atalamu aria nime yaye abakungu elfuemo lakini akaranya arakoboko ligerere nyokonoko mnyokie mbeo mosakaira noromomno orioye omotangani omongina bwomosaye bwaye omongina bwachagetemera ritengo asogotongeria obogima bwomochakano Sulemani akairane omongina oria nekera amoiranera naribona akorika obosemia obonene gochiase abana baye asoboiko bwense niga akobateria nga abana bano mwerende kurwasa abakungu abatayayi namonyete obotayayi nkibore namonyete ekyagera konyo oepiro niga agoetera agokwana wetera experience aeteire nakera abigereria akaroranga koruchache paka masaba omokungu nomokungu eita ku namba one paka elfu emo omokungu nomokungu Sulemani agaikasa agoterana ki yonsi pi nokomyoki embeo yote nubatiri chini ya chua akalika yonga all is funny thing under the sky na kiwana yako rekera irane agote goikere kerenge kyo akama agoterana oh god pia mono ono akaisa banyasa mabera ekeramo saba mabera nyasa akamwabera akagendera komena kanya na kalikaye keri tangani basaja sikana wadogo mnyoka silizi na botende subusu na ilieni mocha na mosongo na wadogo mnyoka isika sikana wadogo mnyoka wana wa minto na wadogo mnyoka wa saka ikia era numo saja moronge ya umo saja moronge no dio kanyire ne chinguru cheigoro otwarie divine powers kyakire kyamukunire kyamobonda bondire kyamosinyitire mpaka kyamosinyitire left right nga nonyena maisa igakorigereria onyemeki mwamwe kikia maiga igakorigereria ororo gesunte oyo amara ntebeiga ase tokonya gokora emeremo eye eye munyere ochierende obisi eye enene ya maiga yabakenya mono timane bisaku binde ose nabikonye korabire mono lakini abakenya nintu tonyanchete mono ikiana yatokonyeire abana nechifamilia chiaito nona mari tobwate nyasate sese nina arura arura ase obisi eye tobwate bono mwako itonya kukwere ya niyo wantaina mwako kani ngenda Kenya ni mayete nganga kia watu wane wale kolore kama kumogori nki kose tuwa kori de merememe kongu maiga paka ntulo kia sitoko na sitoko kia nonyena maiga na abuwa tele roni nyaro chenke kumogori nki kia kola zilo mga koi nkia kia wakua niraiga arante inga tiyango teyo mga koi inga woni nse ache kabaruanda Burundi ege ntonke ringa kii nchini gongko sababu lele kena kori le mele meyega ni gongko waka chito wakia nekulu ma na nasa ose saa tatu saa kumi na moja na nita utavoka ngobe na hende ngobe na nare nge gazi nkema kumo pongesa nga ini ya limbe le mnyasalo kore ile miya ayakuwa rara chise iki wansi pia higo so chiko tuwa la milenge la ilinde vio otanga tangia ochiko keomega na angakia ndo chikwewe familia ya omu na avange tuwe vile chifamilia chieta wana wa mtu ayetoleva nore ne paati na ando managwa sisiki ayerota ni kwewe familia yao omo sacha moronge norori omo sacha mori norori nori ya oko nyara koma oko ligere liye igoro nori ya oko nyara koinyorie familia hena ki mwasa betebono abana waito kaibat parete mesa omo onu noyo intono sabe kari gobi oka tole andego saa sima amana vele roo laki mwana kore skuru amana mbalo wabara kwa bachagia mwana sabera kanyo oku nya kubwa tia vana vaa oku nya kubwa onju kania sambari oku nya kubwa onju kani ekia ena kiyota etiko wa vekele ime ya abo waki ne mabu wa tembwe jio ekia ena karawa ikile ilo ona kwa vekele aso era imiengi ya lakini tata agate nge chucho kwa hivole teto katu utaramu toka gende nchwa hivole yati kawuse nani toka hivole mnege kondo kwa hivole ege yeo aka manu kanidano kona kawonka lakona nabuna nchutu hafete yaani nabutole ege abasacha abangi abasacha talinu abasacha abangi walivatali wa yeso lakibonsi na wa yeso utati haba acholile kota kore mirimiri ya saba taiva kore wana ayerendeke kuwa vekiwe nsemo kwa hiruwe gutwa kwa hiruwa masikani ama sikani haya hao na choka leko yatumia asenka yao niko kwa hiruwa masikani haya iga o yatumie asoko ya nyansa umo minoyo mamenete kamo ii awange napotoka kwa kore ige kiagera na ayo musacha na ayo mutuwe nyumba na koro mutuwe nyumba lende nkiwa niliokole ayo kiliwaya uchi ya iga umu na wako ya kende yansi nubu ataji nyongo nubu ataji evidika nubu ataji sani nulikomo uliweki ya na ayo rehe na ayo mutuwe nka eee na ayo mutuwe nka kore mbe koro mutuwe nka niko kore tasara senka awa angina igo umosacho yobu ate morole konyanima ate woko morole muno umosacho nyarebe konyanima woko morole na mosinto nyarebe weta amigo morole nchereje ngaki Sulemani adaudi ya kareko temana umonto niga atole zina special way nene rie akaewe egutwa yobo nene na masikani ae kao musacho wa masikani baba umuomina kao musacho wa masikani nea keola wa masikani what will happen ekeola umu lako wa masikani ekeola umu lako oba nene buaye ekeola umu wa masikani bori oku mwiboro umu lako yoo nki alaga kwele ni litani uhuru na baete uko chikanga banyo mama wakungu batano ikomi umongine umuraka oja watenga umongine wane kayubo limovuka lele kwenye mama wakungu batano aina yobo uhuru baete na uba ete babu wate chinde mego chinde ne bala veka swako veka wakungu wako yaani uko nyolongo umurako yere ikia yana kuwa mwaile nseme yo kuwa tambu hile nseme nya saa vele teme yomo sacha bano umana ni garago sisimi toke andange siye kamja wa korinte ntanga ni wa korinte ntanga ni wa korinte ntanga ni paoro nabu hati nkwa nakale ukwa nila warano wa korinte ntanga ni ntanga ni ikominemo Paulo na buata mangana kale ko kwano ro ko chena nda se kanisa ya la Corinto omong na yune sinare ko anota sa mere ke bungo kia ye kemo First Corinthians chapter 11 verse 1 which is se papai kere kia tatu Nala ni yago te vanga na batongi ye va minto ekiaera mwangi nyoire asama nganonsi na inwe mwabwatire chingenjo ichi na baete korenga na buna na bakiete korende nindigetie mamanye nga kristo nero motwe okero musaja na umusaja nero motwe wo mukungu na nyasaye nere umutwe kristo Bueno, pobre que la corita mangana ya llegaba a nada minto. Mira de coro, total mangana, ya te voy a dar agua a la muinaria. Aquí acaba de coñar otro, otra una coña de cachingo. Era de la coma, tenga senge en que llega. A mangana de nava chiquete, a nava de receta, a nava de nava de cobarandería, digamos una socoñeñora. Lakini kene yonzi na wa tereti kamora anche kene na wa somere tuko suna vegeleti mukebu ate na weta ni ngomono inu wa angina mora ate gerara na kero umo tubu umo sacha yesu rororo na kero umo tuo yeso nyasa rororo na kero umo tuo vomo kungu no umo sacha yo rororo Oh no, tiango tuwe yoro mawe kena hende saani ya bana wami. Onye, omo rewe liyo inasaure nga, omo tu, omo sacha, yesu. Omo tuwe yeso, nyasai. Omo tu, omo kungu, omo sacha wae. Ogoja Amerika, yate wanga, omo tu, omo sacha, omo tu, omo kungu. Vono, Ae tomo chinye nse ya chile roche. Ya asari yomo robe diyo nyasai. Iya ba angirabono na kimoko iwe robo roro. Na kie kimoko ngeche labono. Nindo kimoko ngeche. Sako ngeche. Iyo nte tuira ne. Uyde. Na ane kara kerigere nonya. Mwa mwana ba angirabono murega. Aba murega ba angirabono mwobo bala. Kikore ganda ba chidale. Mera li chigende. Chigenda. Nonye na kia kia arolide, kia sego tambua lero, kiko kila maiso, nojiteli na suka lero, so kia alie tike tia ila nojikenya, tiba ago suka. Ikia arama maite nga, parolide, parolide obo nabu geta. Parolide obo shumole mbora. Aba antu wama nye kanete nga bono, babu atomo chando, wame nye retanda presha na aba sacha bonsi pi. Mtu tole nse ya under pressure. Tima nga nje spora aligo ucha agana baja kwa mkole la ina wusi. I don't know. Ama angina bako nuse ito Kenya buu. Yama manye tengu umo sacha. Nae romo tubu ye nka. Na hindi bako iwele buu ya. Ove tiga mali inendege. Watacha Amerika. Ove. Umo sacha aiwe romo kungu. Period. Oye toi komo iwera nse mune paasha, muno renti mama atebete nyo nyoko meye naroko, uikoge ende nse mune paasha, omenya. Uko imo kere la igoro, toliko menyo. Na ira Amerika na vere iga bana wa mingi. Aba saja mwensi pi mora Amerika. Oye toko ala mune paasha nse ya iga, mwose toliko menya Amerika na mokungu uyo. Wana aba saja abange na wamenyete igo. Iki alo koi mokyo motu koro. Ngono maate nincho mwenyene nkeye. Nincho motu sata mwenye nkeye. Ove. Mosenko rutuole. nyakorangere gora manyanga ukobeka oli kingende riakawe kolenda ko ini sisi kono kerole emergency ticket osoki wunka nkiora akore ense ye koko wa controlled na saitan matingi otumira tayana tayana yumuna mwonjo ni omosungusire omosunguzi tarikonyoranga nyasao ito na vege tege ntege teme yungo sate kia vene vege ntekino obo nene mga nyasae avege teoro obo nene me yungo sate oyo nego kia ya aminine akamwana masikani masikungu masi yeti wasate baro mbaba eti wana nebo mbaba sigeti pi lakini mbaro olobare aba ya ba yeso na hende baba teba amine kia ambasi yeti abaka kababo lakini ana kala aligereria aba ande mbaro watotaba sigeti pi kami mkua rangeli ilo musacho aba ntu ama nyanga ama soki kuni nyumba nkare nga wata kilo mura rangeli lakini wasoka senge nchaba hili barako kurele kosa senge nchaba sani barako kurele kosa nanga kiene na senge nchunga ama ana maracha andike watika omongu yako jiko wosongi nga tutara kwa koraiga yona kame gente kinge kwa korugo period mosa jenki yola akoro mosa kwa kira nabu kate wanga period what are you going to say again kime nkeyo hona basada niko toile chigwiri baroto oko mwori kutuwa ilu ane oko uru sauti no toliko mwori nga ya oso oko ngila kaibo no oko ngila no question if you ask 911 ego ocha wasokile afana banya sai o expect the blessings kolongo kayeni sa ya masisi ni wararu ibro ya ngararu bose omusacha boronge no rolioyo noria okoibwera kinguru kikuru nyasai ekera ibwere kinguru echo imeritar mokaye nigako mwama sikan nekera mwira masikana alinga ki kariko mutawara kera korete point ya mesa omoga kone kerengere rieke ngakio kuruti yaga ne iri nyondi yako nyarekana toke ande tobora kaginga kali ngakio karuti mwaka wakani nga oke okay. Alibu ya na watu wako wora lakini wano mochandora alibu mwongina nori nga ki e para mecheta asaria e woyeto na wala nyaya hili wabu ni mwolibu ito wano nga kitu wako chibundi kitu wako lete chiasirile wana kira wakani wadenga ninge na apeba mama ato mete reporting to mekile so wano mwobu waka ne hono mosate alojibokunga oo chibuti kiango wate lunga ata wesa I can do without I don't need your money kusore ete chilesa na ateri na lese njomore joint account ukanga wosaini mosate ukanga wosaini oke nyori yore oh no ense kegoliki aeri la wana wa minto wasacha na kitu wacha andika wasacha andile lotole na ntola atika korela musacha mwuri boronge n'oluri oyo n'oluri ogundi obobisi n'obobisi mbori nga ki agenda nya kubeka marunze ganekera omukungu ako bona omusacha ona ake kona ira ogenda oteyo monene nga laki nyasaye nkonye omukungu okwa ngete bona nkonare nkonye rake ngeti sani n'obo ngaini nga kinko mokonya nera korole tata wasacha abu n'abake abange mose we don't care okote engo mokungu n'omuntu twomera nite naruse tiare sinaruse tinkareta tutaongetera obera romo you don't care no omukungu oyo n'enkere ya bene yani sotebu ngakikwa monyorete ngakimwomera nite ora ake sawe enkere y'obobisi n'obobisi oyo oboikira nite nyasaga kumwereria mwama morere moro kia morore yeso na yo mokunge kwa imanyiri na kwa rekirwe kwa achira ase nkeyo otare kubwati utaratibu ye nkeyo ni utaratibu nere rie nere pora ago kwa na korua seta uki haba korosa haba korinto entanga ni kumine emo eke mungo kia ye eke mpake kia mtoto asa watera nga na amanyire nga kera omuntu w'omusajja Kristo na kera omuntu w'omukungu n'omusajja oye na kera omuntu Kristo Nyasaye kera kwa amanyire ga abana ba Nyasaye oni ari utaratibu kera kwa amanyire igo ono nki omunene agochokora rindi ono yeto omunene agokorera nkeri nga ki goika anyara kobogwa amaseseni wa goika omunene anyara kobogwa amaseseni nekerara kwa amaseseni wa eiga bono nigara agokonye onyara gokomenya obogima buri boro obwikiranu obogima bwakae na kare abana bawo nigo barakine bamumaite Nyasaye nekenyoro nigo kerakine kemumaite Nyasaye na wetera sore ekenyoro kenyara kobage gokonya onyara kobogokonya ekenyoro kirongo chikokora abana ba minto kirongo chikokora kero twalige eri ase egetabu keri giasobole twabwate isano isano eyo igatera iga Nyasaye oito otwaire obubwi Nyasaye oito otwaire obubwi n'obubwi yali atwaire mbori nga tonyare koba tokorenda na kogambere ebitongo ebi iga atwaire abekire ase amasi aitu wiki nsoke lakini bono oligereria emechando tobwate abantu abange abantu abange ntuligo ikatwara nyawaki nga ntwara agenda naona soro sana imega kwara aligereria nga yeti ana jiko aligere obutongi bwa Nyasaye nekero wakira oro obutongi obo nkokora ngeri bwari nkokoreta bwari nga ng'orore nga bamura Nyasaye oyo nawe akoretwa emereme eminya ase obutongi obo lakini kinga kikinyinge ntobwati nona eribaga ebyo tobwati nga kyoraire abana bawo obaire ase rinani obegeri ebitongu bya igo y'obutongi nekero barigereiri barorire oyo obutongi onyako bagokobarana kobooro king'a omonyenerara oyo otongete ebinto ebyo naende muna abitongete iwa muna abitongete akakora akamako bitigere omuntu abikontrol omuntu abigambere omuntu oyo ore nte amonaye tani obooro kibamanyete responsibili Nyasaye atobekeire gocha ase amagoko aitu wetere ase ebitongo ebiatongire lakini ntobwati ayo nare gokorera bona abana bantu kenare gokorera nkeri nga ki umusacha Yesu umusacha burunge umusacha burunge noria umusacha burunge noria okomotegemea Nyasaye okutwara divine powers okutipend on divine powers divine powers nkiki kuru Nyasaye every morning every evening mchana usiku mchana asubuhi ila wake simiro kyo Nyasaye muna umurandi pasa ayo ngakora akwana nga mugondo w'omusabo oli akoreta eman mugondo w'omusabo orete familia kiro kontrabo oli familia yanyira so mugondo w'omusabo naende mbawa wabego ita naende ira niye familia ya anyebeka somo wane wa masabo enke yo pake moro le Yesu Kristo na kia kongerele itie ya wana wa minto ira orora eko chaka mandi na masabo naende moro wabaya kora na masabo ase nge nchonga na okiro yo mare idu anya akobo kwekira na ase nchiri yo igo musacho moro unge umusacha buri kabi yoro konyoma bakungu onyome chimwamu onyoma basongo onyome bali bande bona aye ekita nkira ko etaito ro ku musacha buri umusacha buri no olia okonyara koba ogotemenya sawo bwimba bwae bwonse wetera ase e family ya moire abana no mukungu olia na kobwa mono omukungu olia mwacha itenera lite ngabana bamindi maltai ama ngana ya mwa twa soire maiga ya tigana aya ayo bokora ayo aya tigana aro ikiyara bana bakora kinya sore kyoka ama ngana boronge aba ngana waito no nya bakara ari asubakari sabu kanya kumwebera go mwakere simna komogombia tabagora erinde kagosenya sana igore zinjera tanyora makaratasi oli nende ago chikora abantu bawo lakini akirora atene no borundi mwana na basesenya sobe boyeso kisa mabodia to sabe tate nyasaye Bia muna sencho wa kwanire na intuwe sema lo wabi, jika ni mandi. Bia muna sencho wa tuinyuri nga, e wa tuli tu mosacha a sencho ya vene, na ikara kwa motonga a sencho ya vene, ukamwe wutu, ya oba nene, akwe ukamwa, e wutu, ya masikani. Wono chinga kichinyinge, ava sacha avange, ntubu atia masikani ayo, na wanyana kwa neno uwa tutongeru nya sawa ito tuangere kubo mpeni kwa siku bolinda ama kungu wato ile mune viewa kwa ucha setole chinga kichi nyinge iliko toko wa mbali koto iwela ase nji kuta iko wala ase nchele wene lete toko voli chisa eme obo ngani vikuru wa sori na ase nchele yo ama skani tayi gati eti na barabo na sekera maskani ya boli la asenka ilatio muiboli ose ilatio mosaja no mokungu abana na bozo na mora buo mba kutuwala maskani uchia saba iboli ya baiga na wanyego uchia saba ama tenense yonse kenyoleke imatiwa kutuwala maskani wano mwaneno itu na wea nareka nina asenke reneri ya tuwabuni lechire chiga chiawa tuwabili na inda sobo yere ero tuwasabili utachene kero yomu ito mosacha kero mosacha nyara kubo kwebo olinga nga kime eroro nsemone eroro anyari kubo kuruwa nirira na kutuwa liyanda se familia ya higo liyo kutuwa lika waka na kari chinga kichinye inge ni kutuko liyo mtukono mbasa soko baragiria na kubo kulira chianga na kubo somia lakini ntuanya kwa ikira seto kwe chana kegima na kwe itia na kwe ngata asenge nchiyo kwa shuguri kilabanyo lo mabuaka na kare ya saa ito tala kutu oncho la chinkoro che ito pome toko buwate ya nanaba angina baito aso koreta habana watu ili mnevi hewa aso wosibu hawa konyo mategele liyo tegele litukoli arero leo lati ya tegele chinga kichiko buwate ya saa kwa ito aso kuzero kutu egeire kwa ya togo semele logo sisi ni wa sobo kimabwete nubu mabwote kia atu wabwote sobo yeso kisa mabwote amina